حقا سجا إنه بشكو يبدأ الخلق ابتدا کرتا ہے پیدائش کی ثم يعيده پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو ليجزيا تاکہ بدلہ دے الذين آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے اچھے بالقسط ساتھ انصاف کے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لهم شراب ان کے لیے پینا ہے من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا وعذاب علیم اور عذاب ہے دردناک بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ يكفرون وہ کفر کرتے هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے جعل الشمس جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشن والقمر اور چاند کو نوراً چمکنے والا وقدره اور مقرر کی اس کی منازل منزلیں لتعلموا تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کی والحساب اور حساب ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے ذالک یہ الا مگر بالحق حق کے ساتھ یفصلو کھول کھول کر بیان کرتا ہے الآیات آیات لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو ان بے شک فی اختلاف اللیل اختلاف میں رات کے والنهار اور دن کے وما خلق الله اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ لَا يَرْجُونَ جو نہیں امید رکھتے لِقَاءَنَا ہماری ملاقات کی وردو اور وہ راضی ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر